Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta yaşayan efsane, gerçek bir İtalyan divası var. Geçen programda kapanış parçamızı anons ederken bahsettiğim üzere Ornella Vanoni ilk dönem parçalarıyla, daha çok ilk dönem parçalarıyla bu hafta bizlerle olacak. En büyük tutkum güzel melodiler ve sözlerle şarkılar söylemek diyen Vanoni 1934 sonbaharında 22 Eylül'de Milano'da dünyaya geliyor. 1956'da sahne hayatına başlayan ama buna tiyatro ile başlayan İtalyan sanatçılarının belki de en uzun soluklu kariyeri olanlardan birisi. Uzun kariyeri boyunca 65 milyondan fazla plak satıyor. 1950'lerin ortalarında genç Ornella Vanoni Milano'daki Piccolo Tiyatrosu'na kaydoluyor. O zamanlar okulun müzik tarihi öğretmeni olan Milanolu müzisyen ve besteci Gino Negri ile tanışıyor ve Negri, Vanoni'nin sesine ilk inanan ve birkaç yıl içinde İtalyan popüler şarkıcılarından biri olacağına inanıyor. Ve bu aktristin profesyonel dönüşümünün ana kahramanı haline geliyor. İşte tam da bu dönemde Vanoni Giorgio Strehler'le karşılaşıyor ve Giorgio aradığı sofistike tırnak içinde şarkıcıyı bulduğuna inanıyor. Fiorenzo Carpi, Dario Fo ile birlikte suç hikayelerini anlatan bazı eski balatlardan ilham alıp yeraltı dünyası temasına odaklanan yeni metinlerin hazırlanmasına devam ediyorlar bu dönemde. Bu şarkıların kahramanları polisler, suçlular, mahkumlar, madenciler. Ve böylece Canzoni della Marla'nın yani yeraltı şarkılarının tanımını icat ediyorlar. Bu şarkıları genelde Vanoni seslendirmeye başlıyor ve kendisine o dönem Cantante della Mala, yeraltı dünyasının şarkıcısı denmesine vesile olacak dönemi başlıyor. Şimdi biz bu yeraltı şarkılarından iki klasikle başlıyoruz Itabella'ya. Calabria mahkumlarının şarkısını anlatan anonim sözlere sahip ve müziği Gino Negri'nin bestelediği Canto di Cercati Calabresi, arkasından da sözlerini Dario Fo'nun yazdığı, Fiorenzo Carpi'nin bestelediği Senti come la voce la sirena, Ornella Vanoni ile şimdi Açık Radyo'da. Grazie. Senti come la vusa la sirena, guardi come che curen i pulè, vantè in corsa in più dopo l'arena, perché in corsa in più il me belè. Dritto che sui bastioni, l'elu che la fa fera il cap di ghisa, l'elu che il sveglia i merci alla stazione. Stanotte le anda a dormire della sua nonna. In via Tassio Primo al 22 l'avevi trova in cacca una barbona e mi sbatto fuori tutte due fa una spiada in stamattina e il sole sta un qua giù da rucchete lei sta come da fega la benzina. La piazza era piena di pulè. Quansù triva da mille era per terra, me l'aveva buttata la compagna d'un sacco. Ieci, guarda ben fissi la scighera, me l'aveva incupata il me malnato. Che sono andata renta al me barbisa, godervi fera tutta la camisa, guneta il sangue con l'acqua e con tu strasci. Sara e ce metto in crucibra. Senti come la vusa la sirena, perché in corsa in più il me bere. Ornella Vanoni, az önce yanlış telaffuz ettiğim, çok özür dilerim. Canto di Carcerati Calabresi, arkasından da Senti come la vusa la sirena ile radyonuzdaydı. 1960 yılına geldiğimizde Milanolu şirket Ricordi vasıtasıyla Vanoni, Gino Paoli ile tanışıyor. Bu tanışma çok önemli çünkü Ornella Vanoni için kariyerini etkileyecek çok yoğun ve tutku dolu bir aşk hikayesine dönüşüyor bu tanışma. Ve pek çok şarkısını şekillendirdiği sanatsal bir işbirliğine vesile oluyor. Ve Gino Paoli, Vanoni'ye tabiri caizse kocaman bir tutkuyla aşık oluyor. Ama 6 Haziran 1960'ta Vanoni, ünlü tiyatro yönetmeni ve eski şarkıcı Lucio Artensi ile evleniyor. Ve bu evlilikten hemen önce Gino Paoli onu son dakikaya dek düğüne gelip Senza fine'yi söylerim diye uyarıyor. Sonradan Vanoni bu evliliğin bir hata olduğunu açıklıyor. Zaten çok da uzun soluklu olmuyor ve 1964 yılında noktalanıyor. Şimdi biz iki Gino Paoli eseri dinleyeceğiz Ornella Vanoni'den. Önce Senza fine, arkasından da Che cosa c'è radyonuzda. Thank you. fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Thank you. c'è che mi sono innamorata di te, c'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Senza fine ve Che Cosa C'è dinledik. Ornella Vanoni'den iki Gina Paoli eseriydi. Şimdi sırada yine Gina Paoli ile bağlantılı iki parça olacak. Bir tanesi Me In Tutto Il Mondo gelecek. Gina Paoli bestesi olan bir Ornella Vanoni parçası. Arkasından da 1961'de kaydettiği Cercami'yi dinleyeceğiz. Bu Ornella Vanoni'nin tabiri caizse gözyaşları içinde Paoli'ye adadığı bir Claudio Villa parçası. Ki bu parça Vanoni'ye en büyük ticari başarısını da getiriyor. 100 binden fazla satıyor bu kayıt. Şimdi önce Cercami, sonra da Me In Tutto Il Mondo ile Ornella Vanoni Itabella'da. Se mi potessi vedere che penso a te, se tu mi potessi sentire ogni volta che chiamo te, tu mi berresti nel bicchiere che bevi, mi leggeresti dentro il libro che leggi, me solo me potresti amare, me solo me potresti vedere in tutto il mondo, tu mi vedresti in ogni sguardo che vedi, mi baceresti in ogni donna che baci, vedresti me solo me. In tutto il mondo, potresti vedere in tutto il mondo, tu mi vedresti in ogni sguardo che vedi, mi baceresti in ogni donna che baci, vedresti me, solo me, in tutto il mondo. Accorgerai che i sogni sono mondi fantastici, quando ti accorgerai che il sole ha bisogno di un cielo per vivere. Cercami ve Me in Tutto il Mondo ile Ornella Vanoni'yi dinledik efendim. Ornella Vanoni Sanremo Festivali'ne çok defa katılıyor. 8 defa katılıyor. 1968'de sözlerini Don Bekin'in yazdığı Casabianca ile ikinci oluyor. 1967'de La Musica Finita, 1970'de Eternita, 1990'da da Alberi ile 3 kez dördüncü oluyor. En son 1999 yılında Sanremo'ya katıldığında Ornella Vanoni'ye festival tarihinde ilk kez Sanremo şehri yaşam boyu başarı ödülüne ilk kez kazanan sanatçı oluyor Vanoni. Şimdi bizler önce Casabianca'yı, arkasından da La Musica è Finita'yı dinliyoruz Ornella Vanoni'den. C'è una casa bianca che io non scorderò mai più. Mi è rimasta dentro il cuore come la mia gioventù. Thank you. Casabianca ve la Musica Finita dinledik Ornella Vanoni'den. 1969 yılında şarkıcının en başarılı parçalarından birinin sözlerini Franco Califano ve Ornella Vanoni birlikte yazıyorlar. Bu parçanın bestesini de Mino Reitano yapıyor. İşte bu parçayı 1970 yılından bir Canzonissima canlı kaydından dinleyeceğiz. Una ragione di più. Arkasından da bir önceki anonsta bahsettiğim 1970 Sanremo'sunda kendisine dördüncülük getiren Eternita'yı dinliyoruz Itabella'da. Ed eccoci ora a Ornella Vanoni. Grazie, stato molto gentile, grazie. Si va così per dire. Ah, così per dire, tanto per dire. Ciao. Ciao, simpatia. No, così per no, dire. No, lo dico veramente convinto. Senti, cos'è che canti? Canto una canzone di Mino Reitano con le parole anche mie che si chiama Una ragione di più. Per sentirti. Certo, le mie mani ti vorranno. devo avere amato te. Io ti guardo mentre dormi. Ragione di più ve Eternita dinledik Ornella Vanoni'den. 1970'lerde Ornella Vanoni tiyatro kariyerine devam ediyor. Aynı dönemde başka dillerde pek çok parçanın İtalyanca uyarlamalarını da repertuarına katmaya başladığı bir dönem. Sözlerini Claude Delacluze'un ve Michel Senlin'in yazdığı, müziğini ise Mono'nun bestelediği 1956 yılında Fransa'da Edith Piaf tarafından başarıya ulaşan bir şarkı olarak kayıtlara geçen Les Amants d'un Parc pek çok İtalyan müzisyen tarafından farklı dönemlerde İtalyanca seslendiriliyor. Biz şimdi Ornella Vanoni ve Gina Paoli'nin birlikte icra ettikleri Albergo a Ore'yi, bu şarkının İtalyancalaştırılmış halini yani, 1985 yılında yayınladıkları Insieme albümünden bir kayıtla dinliyoruz. Arkasından da yine aslında bir Tommy Wynette parçası olan The Wonders You Perform'un İtalyancalaştırılmış hali olan Domani e un altro giorno'yu dinliyoruz Ornella Vanoni'den. Io lavoro al bar di un albergo a ore. Porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie tutto uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino. Aprendo la porta, quel grigio mattino se n'erano andati, ma in silenzio perfetto, lasciando solo i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché. Non mi va più di dare a nessuno la chiave del numero 3. Fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà. Napoli ve Vanoni'den birlikte Albergo Aure'yi dinledik. Arkasından da Domani'ye un altro giorno dinledik Ornella Vanoni'den. 1973 sonbaharında Ornella Vanoni kendi adıyla yeni bir albüm çıkartıyor. Ve bu albüm İtalyanca'ya uyarlanmış yabancı şarkılardan oluşuyor. Bu albümün benim için Fransızcasına zaten çok hayran olduğum bir açılış parçası var. Serge Lama'nın Je suis malade. Giorgio Calabrese tarafından uyarlanan İtalyanca versiyonunu dinleyeceğiz. Sto male, Ornella Vanoni yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. Io non sogno più, io non penso più, io non trovo più risorse, non mi guardo più o mi troverei brutta. Quando tu non sei accanto a me, non sopporto più questa vita che si interrompe se tu parti e il mio letto è là con la vastità di un cortile senza ombre. Se te ne vai io sto male, completamente male. Come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là. Forse più come un'idea, una mania, tu fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te. A pro di chi non so, le notti e fumo hanno un gusto che io non assaporo più, ma ogni giorno ha la tua identità, se dovunque guardo sei in fondo a me. Io sto male, sto veramente male, ti ho dato la vita e sarei soltanto un'ombra senza te. E quando dormi amore vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà ascoltando la mia voce che canterà. Che io sto male, sto veramente male, come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là. Con la paura io sto male, lo sai che io sto male. Mi hai tolto ogni capacità, ogni parola e volontà, ed è il mio cuore che con me sta male. Ma dirlo a cosa va? Stomale dinledik Ornella Vanoni'den. Sırada Ornella Vanoni'ye hem gençliğinde 1970'lerde en büyük ticari başarıyı getiren hem de tabiri caizse 2006 yılında ikinci baharında bir başarı müjdeleyen diyelim bir parça olacak. Ocean's 12 filminin soundtrackinde yer alıp onu belki hiç tanımayanlara yeniden hatırlatan bir parça bu. Aslında Roberto Carlos ve Erasmo Carlos tarafından Sentado a Beira da Caminho adıyla Portekizce yayınlanıyor. Fakat Gianfranco Lombardi tarafından İtalyanca'ya uyarlanıyor ve orijinal metne hemen hemen sadık kalıyor. Gönül kırıklıklarıyla dolu, duygusal geçmişini kurtarmak isteyen ve bunun için bir randevusunu bekleyen kahramanımız, sevgilisinin parmaklarının arasında parçalanmış kendi üzücü hayatına ve evine dönmeye karar veriyor bekledikten sonra. Ben Cansın Sayesen. Bu hafta Itabella'da Ornella Vanoni vardı. Çok yaşasın. Şimdi onun unutulmaz parçası L'Appuntamento ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Il tempo sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto.